Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 57. Ну, што тут сказаць? Я думаю, вы самі ўсё разумееце. Да болю знаёмая ўсім карціна. Локіс ёсць, Локіса няма, Локіс ёсць, Локіса няма, ебанько, сам ебанько. Так, бяда, бяда нашай апазіцыі, і нічога ж не зробіш. Так, так, так, ну, можа, ўсё-ткі... Не, думаю, не, а нядаўна яшчэ здавалася. Энікі-бэнікі-бум. Ну, а для соваў і іншых людзей, якія толькі прачнуліся, паведамляю. Мы вядзём наш рэпартаж з цэнтральнай плошчы, і вось толькі што мы зрабіліся сведкамі сенсацыйнай падзеі. Грамадскі рух «Локіс оф» проста ў нас на вачах разваліўся на двое. Ад яго адкалолася фракцыя, якую назавем пакуль «Локіс он». Камера сфокусавалася на першай, затым на другой групе, і на імгненне замерла на дзіўным пухнатым фаласе. Камлі, будучай навагодняй елкі. «Ну, што ж», – прыкметна пабляклым голасам працягваў Фіксевіч. «Такі лёс тутэйшай пазіцыі. Дзяліцца, дзяліцца і дзяліцца. З адной карлікавай партыі зробім дзве суперкарлікавыя. А яшчэ лепш. Адзін чалавек, адна партыя. Партыя хуяртая. Анцы-цванцы, трынцы-ярынцы, пятым-латым, шуктым-буктым, дэвер-дэкс». Толькі Фіксевіч замоўк, не знаходзячы, што яшчэ з прыкрасцю дадаць, як на плошчы пракацілася хваля ажыўлення. Рабочыя, якія ўсталёўвалі навагоднюю елку, распакавалі чарговую скрыню і выцягнулі з яе даўгое і зусім не хваёвае ярка-зялёнае галлё. Толькі галлё прымацавалі да касматага камля, як усе тут жа зразумелі. «Дык гэта ж какос Нуцыфера! Тьфу ты! Яйкі Люцыфера!» – ўсклікнуў Фіксевіч. «Таварышы, спадары і мядзведзі-суседзі!» – працягваў ён істэрычным голасам. «Вы паглядзіце, кажучы па-простаму, гэта пальма!» Аб'ектыў буйным планам узяў прыцэл на какос Нуцыфера, на які па лесвіцах ужо караскаліся рабацягі з вялікімі зялёнымі яйкамі ў руках. Унізе пад пальмай адна супраць другой стаялі дзве непрымірымыя палітычныя сілы. Вакол іх транспарантаў «Локіс ёсць, Локіса няма» хвалявалася людское мора. Рабацягі, прарабы, інжынеры, вадзілы, дворнікі в аранжавых камізэльках, асобы без пэўных заняткаў, асобы зразумелых заняткаў, бацюшкі ў расах, мужчыны і жанчыны, каты і сабакі. Мабыць, недзе тут хадзілі таемныя, пераапранутыя ў людзей локісы, перэваратні ў пагонах і без, з вусамі і без вусоў, з бародамі натуральнымі і накладнымі, у цывільным і ў спартовым. Разявакі, якія туліліся па перыметры, раптам асмялелі і таксама пачалі падцягвацца, паглазець на пальму. У гэты час на плошчу выехала вялікая пажарная машына, з якой выскачыла яшчэ адна брыгада масоўкі ў касках і пачала жвава заліваць коўзанку. Пад шум бранспойтаў, дынамікі, якія віселі на слупах, раптам захрыпелі, плюнулі, пёрнулі, адкашляліся і з іх паляцела. «Малінаўкі заслыша галасок, прыпомню я забытыя свідання». На слове «свідання» пачуўся агідны рып, голка падскочыла і з дынамікаў пачулася «І камушкі ў берага качалі, і пела нам малінаўка тагда». Пад малінаўку народ канчаткова расслабіўся і павесялеў. Напружанне спала, пачуўся смех. Здавалася, сапраўды, з'явіся зараз на плошчы Люцыфер, ніхто не звярнуў бы на яго ніякай увагі. Для поўнага адчування свята бракавала толькі выязнога гандлю, латкоў з чабурэкамі, беляшамі, смажнямі і разліўным півам. Фіксевіч усё больш змрачнеў, не разумеючы, што тут можна яшчэ дадаць. Усе яго рыфмы цяпер зводзіліся толькі да аднаго, але вельмі непрыстойнага слова. «Я нават не пытаюся, у колькі абышлася гэтая навагодняя нуцыфера, — разгублена хрыпеў ён. Але вы толькі зірніце, гэтыя яйкі, вялікія калматыя яйкі, хуяйкі. Ведаеце, таварышы, раней на елку вешалі чырвоныя зоркі, хуёркі. А цяпер вось такія валасатыя какосы, зялёныя хуясосы. Гэта яшчэ што? Не бэні тры канторы, сахер-махер памідоры. Камера затрэслася і пачала прабірацца праз натоўп да зялёнага фургона, на бартах якога красаваўся вялікі фігурны надпіс «Цукровы локіс». Каля яго ўжо сабралася ладная купка людзей, якія з цікавасцю разглядалі раскладзеную на перасоўным прылаўку прадукцыю. Тут жа таўкліся раённыя бацюшкі на чале з айцом Онуфрієм. У выйме задніх дзвярэй чамусьці ў бескозырцы крэйсер «Фюрст Бісмарк» сядзеў Пётр Кузьміч Аніська і на ўсе лады расхваліваў свой тавар. На прылаўку ляжалі ледзянцы двух гатункаў – чырвоныя локісы і зялёныя леніны. Першыя былі трох разнавіднасцяў – мядзведжыя галовы на зубачыстках, ды вялікія і малыя мядзведжыя лапы. Ленінскія вылучаліся большай разнастайнасцю – барэльеф правадыра на палачцы ў профіль, Ленін у поўны рост з выцягнутай да камунізму вялікай дуляй, класічны бюст без рук на зубачыстцы, маленькі цукровы Валодзя Ульянаў у акцябрскім пяціканцовым перніку і галоўная смаката – торт. Ленін у шакаладным гарнітуры і сувенірнай чырвонай кардонцы ў вафельным маўзалеі.